Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret bekleriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemeyi ve bu yolda sağlam adımlarla gitmeyi, sahabenin yoluna uymayı nasip etsin. Allah onlara verdiği sabrı, metaneti, genişliği, kardeşliği bizlere de nasip etsin. Akide derslerine devam edecek olursak, bugünkü konumuz cennet ve cehennem meselesiyle başlayacak. Kardeşlerim, bu konuda cennet ve cehennem hakkında hakikaten selefte olsun, halefte olsun çok söz söyleyen insanlar olmuştur. Hangi kitabı ele alırsanız alın, netlik ulaşacağına birçok kafanızın karışacağı ifadeler görmüşsünüzdür. Ehl-i sünnetin itikadı ise cennet ve cehennemin yaratılmış olduğu, ebediyen sonlarının gelmediği ve yok olmadığı, Allah Azze ve Celle'nin cennet ve cehennemi diğer mahlukattan önce yarattığı, her ikisine de girecekleri yarattığını, onlardan dilediği kimseleri kendisinin bir lütfu olarak cennete, yine onlardan dilediği kimseleri adaletinin bir gereği olarak cehenneme koyacaktır. Herkes kendisi hakkında hüküm verilip bitirilmiş sonuç için amel eder ve ne için yaratılmış ise sonunda oraya varacaktır. Hayır ve şer de kullar hakkında takdir edilmiştir. Şimdi bu meselenin anlaşılabilmesi için diğer derslerle alakalı şöyle bir zihninizi yoklamanız gerekir. Çünkü cennet ve cehennemin yaratılması hem imanın cüzleri, hem kader meselesi, hem ahirete iman meselesi hepsiyle alakalı bir meseledir. Yani aynen tevhid meselesinde olduğu gibi. Nasıl ki senin yoldan bir insanlara eziyet veren bir münkeri izale etmen imandan bir şube ise, bu da imandan ne olur deyip inkar etmen ne yapar? Seni İslam dairesinden tamamen çıkarır, tevhide doğru götürürse, aynen bu mesele de diğer meseleler gibi hep İslam'ın, imanın, tevhidin içinde iç içe olan meselelerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle cenneti yaratmış, cennet için ehil yaratmış, cehennemi yaratmış, cehennem için de ehil yaratmıştır. Aynen dünyada nasıl ki ceza ve mükafat varsa, iyilik ve kötülük varsa ve yapılan her amelin insanlar içinde tasvip edileni veya edilmeyeni varsa, tepki konanı veya sevileni sevilmeyeni varsa, aynen amellerin de insanda nedir? Bir neticesi vardır. Nasıl ki dünyaya gelen bir insan çalıştığı bir işin veya yaptığı bir amelin karşılığında birinden bir şey talep edebiliyorsa, Allah Azze ve Celle de göndermiş olduğu kullukla mükellef olan inanan ve küfredenin arasını ne yapmış? Ayırmıştır. Ve kitabında da dediği gibi görenle görmeyen, aydınlıkla karanlık veyahut amel edenle etmeyeni birbiriyle ne yapmayacağız? Eşit tutmayacağız demiştir. Veyahut kim zerre kadar hayır işlerse onun mükafatını, kim zerre kadar şer işlemişse o da onun cezasını ne yapacak? Çekecek demiş. Ceza ve mükafat olarak cennet ve cehennemi halk etmiştir. Cennet ve cehennemin varlığından kimsenin şüphesi yok. İnsanların üzerinde yoğunlaştırdığı şimdi var mı, faal mı, kıyametten sonra mı kopacak gibi birçok sözlerle birçok ayet ve hadisleri herkes kendisine göre delil getirerek birçok şeyler oluşturmuştur. Ehl-i sünnetin itikadı cennet ve cehennem yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle'nin ceza ve mükafatıyla alakalı bizlere bildirdiğidir. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Veyahut Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. Veyahut şüphesiz ki cehennem bir pusudur, azgınların dönüp varacağı bir yerdir. Veyahut andolsun ki onu diğer bir inişinde görmüştü. Sidretül Münteha yanında, Cennetül Mevada onun yanındadır buyurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslüm'ün zikrettiği rivayette o Miraç hadisesini anlatırken Cibril beni diyor Sidretül Münteha'ya getirinceye kadar yola koyuldu. Onu mahiyetindekini bilmediğim renkler bürüdü. Sonra cennete girdim. Orada yüksek kubbeleri andıran inciler gördüm. Toprağa misklendi. Veyahut Bukhari'de gelen rivayette yine bir köşk gösterildi. Bu kimin dedim? Ömer'in dendi. İçinde birçok huriler, şunlar şunlar vardı. Eğilip bakmak istedim ama diyor Ömer'in çok kıskanç olduğu aklıma geldi de bakmadım diyor. Ey Allah'ın Resulü senden de mi diyor. Veyahut yine Bukhari Müslüm'de gelen Bilal rivayetinde önümde bir hışırtı duydum. Baktım ki Bilal seni bu ameli yükselten nedir? Ey Allah'ın Resulü ben her abdest aldığımda iki rekat nafile namaz kılarım. Ha, demek ki bu amel senin cennette yükselmene sebep kılındı. Veyahut birçok gelen rivayetlerde bir husuf namazında yani güneş ve ay tutulma meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda hiç yapmadığı hareketleri yapıyor. Öne doğru gidiyor, elini uzatıyor veyahut sanki bir şeyden kaçar gibi geri çekiliyor. Namazdan sonra kendisine ey Allah'ın Resulü sen namazda hiç yapmadığın hareketleri yaptın. O neydi diye sorduklarında Allah diyor namazda bana cenneti gösterdi ve cenneti yaklaştırdı. Hatta diyor elimi uzatsam oradaki yiyeceklerden bir şey alsaydım insanlar kıyamete kadar yese gene bitiremeyeceklerdi diyor. Sonra diyor Rabbim bana cehennemi gösterdi. O kadar yaklaştırdı ki diyor yani hararetinden geri durdum. Yani neredeyse yanacağımı zannettim diyor. Ondan bir kıvılcım düşse yeryüzüne hiçbir şey kalmaz kavrulurdu diyor. Ve daha sonra Rabbim'den üç şey istedim deyip Allah Resulü devam ediyor. Bu rivayetlerde gösteriyor ki cennet ve cehennemin Allah Azze ve Celle tarafından yaratıldığıdır. Yine bakıyorsunuz Müslüm'deki gelen rivayette Allah Azze ve Celle Cibril'i cennete gönderiyor ve git oraya bak. Ne göreceksin? Kullarıma hazırladığım nimetleri bir gör diyor. İmam Müslüm'ün naklettiği rivayette Cibril oraya kadar gidiyor. Oraya gittiğinde öyle bir bakıyor ki Allah Azze ve Celle o kadar nimetler hazırlamış ki kullar için vallahi diyor izzetin hakkı için bütün kulların buraya girmek için çaba ve gayret sarf eder diyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle cehenneme gönderiyor. Bak da gel. Cibril cehennemi ve içindeki o harareti o ihtişamı görünce vallahi diyor kullarından hiç kimse buraya girmek için amel işlemez diyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle cennete ve cehenneme Cibril'i tekrar gönderiyor. Bu sefer Cibril gidip geliyor cennetin her tarafın nefse çok ağır gelen imtihanlarla, amellerle kuşatıldığını, engellerle görünce vallahi diyor rahmetin olmasa hiç kimse cennete ne yapamaz? Giremez. Sonra tekrar cehenneme gönderiliyor. Gelince vallahi diyor sen insanlara rahmet etmesen cehennemden hiç kimse ne yapmaz? Kurtulmaz diyor. Bu rivayetler hep kardeşlerim birçok meseleler cennetin ve cehennemin varlığını ve yaratılmış olduğuna delillerdir. Bunun gibi birçok meseleler var. Naslar var. Ben teferruatında fazla durmak istemiyorum. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde cennet ve cehennemin varlığından bahsetmiş ve bu şeye iman da ehli sünnetin itikadındandır. Mutezile ve Cebriye, Kaderiye bu konuda birçok pis görüşler koymuşlar ve öyle sözler sarf etmişlerdir ki, hatta bugün Anadolu'da yaşadığımız ortamda kendi ailelerimize, annemize, babamıza sorsanız o sözleri teker teker sizlere söylediğini görürsünüz. Ben o sözlerin üzerinde durmayacağım. Çünkü selefin itikadından birisi pis sözleri veyahut dine uymayan sözleri nakletme değil, doğrusunu öğretmedir. Allah kime hidayet ederse muhakkak o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırmışsa ona hiç kimse doğruyu ne yapamaz? Gösteremeyecektir. Bu neyi gösterir? Allah Azze ve Celle hiçbir kavme uyarıcı göndermeden, Resul göndermeden azap edici değildir. Allah Azze ve Celle helak olan kavimleri görmez misin? Muhakkak uyarıcımız onlara geldi, onlar da inkar etti ve bu da başlarına ne yaptı? Geldi diyor. İnsanoğlunun belki de en büyük imtihanlarından birisi aklı vahyin önüne geçirmesi kardeşlerim. Gelen naslara akıl teslim olsa hiçbir müşkülat kalmayacak. Biz mükellef olmayı anlatırken icbari kullukla ihtiyari kulluk diye bir mesele anlattık. Hatırlıyor musunuz? İcbari kulluk neydi? İstesen de istemesen de, hoşuna gitse de gitmese de Allah'ın yarattığı fıtrat üzerinesin. Yani seçme hakkın yok. Güleceksin, sevineceksin, korkacaksın, buğz edeceksin, düşüneceksin. Yani bu fıtri hasletlerdesin. İşte buluğa erene kadar akıl bunların üzerinde nedir? Efendidir. Sorumlu budur. Ama buluğa erip de mükellef olunca akıl artık ne yapıyor? Efendiliğini bırakılıyor. Efendiliği vahye teslim ediyor. Artık bundan sonra akıl vahye teslim olduğu müddetçe efendiliğini koruyor. Ama ne zamanki vahiy ile akıl çatışmaya başladı, işte yollar burada ne yapıyor? Ayrılıyor. Ya cebri oluyor, ya cehmi oluyor, ya kaderi oluyor, ya oluyor da oluyor. Ama samimi bir Müslüman veyahut hakikaten cennet ehli, bakın bu olamıyor. Onun için her meselede bizim gideceğimiz Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnet malzeme değildir. Harç yapma malzemesi değildir. Meselenin aslıdır. Kim Kur'an ve sünneti basamak yapar bir yere giderse kendine bir çığır, yol açmış demektir. Kim Kur'an ve sünneti kendisine rehber edinirse o insan ne yapar? Aranır. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın kişi diyor namaz kıldığında nasıl ki diyor evinin önünde bir nehir akar ve günde 5 sefer girip de ondan temizlenir, pisten, kirden eser kalmazsa aynen dinde nedir? Böyledir. Kim dini bırakır da başka sözlere dalarsa aynen diğer şeylerde kirlendiği gibi insanda ne yapar? Kirlenir. Ve gelen naslara bakarken artık hep kendi aklına müracaat ederek bakmaya başlar ki bu da o insanın kaymasıdır. Aynen bir şefaat meselesini düşünün, bir kader meselesini düşünün, bir Allah Resulü'nün mucizelerini düşünün, bir miraca çıkma meselesini düşünün, bir nasihi mensuhu düşünün. Bu kadar sarih, net, açık naslar var olduğu halde insanlar sırf aklına uymuyor diye ne yapmışlar? İnkara gitmişlerdir. İşte cennet ve cehennem meselesi de böyledir. Hariciler küçük günah, büyük günah diye ayırt edememiş, alelıttak insanları cehenneme postalamış. Mürciyelerse ne demişlerdir? Cezalar bir ilgadır. Dünyada sadece bir korkutma amacıylandır. Herkesi Allah orada cennete koyacaktır. Cennet ebedidir ama cehennem ebedi değildir, yok olacaktır gibi birçok ifadelere ne yapmışlar? Gitmişlerdir. Bunlar sadece onların saftasasıdır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi şirk dışında Allah her şeyi ne yapacak? Affedecek. Peki müşrikler ne olacak? Madem cehennem diye bir şey kalmayacak, ne olacak bunlar? Çünkü müşrikleri Allah cennete ne yapmayacak? Koymayacağını söylüyor. Onun için her kimin akli bir sözü varsa muhakkak ona akli bir cevap vardır. Ama her kimin sözü vahidense ona cevap hüccet ikamesidir. Yani doğru gösterilir. Ben Allah böyle diyor deyip de kendi hükmünü koyarak hiç kimse yola ne yapamaz? çıkamaz. Çünkü bu yol Allah'tan gelen bir yolsa onun cevabını verecek de ancak Allah'tır. Eğer insan veriyorsa onda müşkülat vardır. Evet, o her şeye maliktir. Hiçbir şey ona malik olamaz. Bir göz açıp kırpacak bir an dahi Allah'a muhtaç olmamak düşünülemez. Bir göz açıp kırpacak kadar bir süre Allah'a muhtaç olmadığını zanneden küfre sapar ve helak olanlardan olur. Bu kayıt de Ehl-i Sünnet'in en önemli meselelerinden bir tanesidir. Allah hepimize anlayış versin. Allah Azze ve Celle yarattığı her şeyi kendisine muhtaç ve ihtiyaç içinde yaratmıştır. Ama kendisi hiçbir şeye ihtiyaç ve muhtaç halinde değildir. Onun bütün sıfatları nedir? Kemaldir. Ama düşünün mesela, yaratılan bir kul olarak sağlığa Allah'a ihtiyacımız var mı? Göze, ruha, yani ne yaparsak yapalım her şeye ona muhtaç haldeyiz. Düşünün, bir yerimize bir ağrı girse bile bir doktora gidiyorsun. Doktor diyor ki kan testi diyor, şu testi, bu testi, gene de doğru dürüst ne yapamıyor? Teşhis edemiyor. Hatta en böyle akıllı doktorun size dediği cevap nedir? Hocam, en az 3 tane hastalığı kafamızda teşhis ederiz. Onun 3'ünden bir tanesine karar verip tedaviye böyle başlarız. Ya tutar ya tutmaz diyor. Allah da böyle mi? Ya Rab, bana şifa ver diyor. Şeksiz şüphesiz Allah'a yöneldiğin zaman Allah Azze ve Celle seni duyar ve işitir. Düşünün, her yaş ciğeri sulayan kimdir? Allah'tır. Her merhamet sahibine Allah merhamet eder diyor. Yani yaratılan her ne ise o hayatını ikame edebilmesi için Rabbine muhtaçtır. İşte kim, her kim bir gözünü kırpıp bırakana kadar benim Allah'a ihtiyacım yok diyorsa o kimdir? Küfre sapmıştır, dinini yıkmıştır. Peki bir insan benim Allah'a ihtiyacım yok mu der, yoksa yan yolları mı kullanır? Felsefe dediğimiz bir olay var. Yunan felsefesi girerek Müslümanların hafsalası hep karıştırılmıştır. Akıllar ön plana çıkmış. Hatta Sokrat, Aristo, Eflatun gibi ünlü kafirler çıkmış. Hala onların sözleri nedir? Zikredilir. Yağmur yağdıran kim? Allah. Ama nereye, ne kadar, kaç damla iner bunu bilmez diyorlar. Düşünün. Bu tip düşünceleri atarak insanların kafasını ne yapmışlar? Karıştırma yoluna gitmişler. Ve Allah Azze ve Celle yaratıcı ama teferruatından haberi yok tipinde tesadüf ve şans kelimelerini buradan türetmişlerdir. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında inniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz, şüphede misiniz? Hepiniz toplanın, yani tek vücut olun, gelin benim indirdiğim vahiyin bir benzerini, bir şeyini yaratın, yani bir sure getirin diyor. Kıyamete kadar bu meydan okuma var mı? Allah kitabında ne diyor Azze ve Celle? Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki bundan bizim haberimiz olmasın. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Yani Kur'an'da hepsinin cevabı nedir? Vardır. Yeter ki bizler okuyalım, öğrenelim. Ama boş bıraktığınız her noktayı muhakkak şeytan dolduruyor. Konuştuğumuz kelimelere bakın, hakikaten dine uyan kaç tane kelime var şaşıracaksınız, çok azdır. Ama şeytanın kitabına uyan hemen hemen %99'u bulacaktır kullandığınız kelimeleri. Bu da vahiyle ne kadar iştigal edip etmediğinizi veya dinin hayatınıza ne kadar girip ne kadar girmediğini anladığınızı gösterir. Onun için en önemli kaidelerden bir tanesidir ki bu aynı zamanda da ihsanı yakalatır. Yani düşünün, bir gözünüzü kırpıp bırakan kaç saniye geçmiştir? Bundan Allah'ın haberinin olduğunu bilen bir kulun diline, gözüne, gönlüne, her şeye çok çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle senin o an ölümünü murad etse ne diyeceksin? Ya eve gidecektim, çoluk çocuk vardı, ticaretim vardı, işlerim vardı. Şöyle bunları mı düşüneceksin? Yoksa şu an hesaba hazır gibi misin? İnsanı ne yapar bunlar? Hesaba hazır götürür. Allah anlayanlardan eylesin. Yine kardeşlerim, yaratıklardan kimseye benzemesi söz konusu olmaksızın Allah hem gazap eder hem de razı olur. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin gazabı ve rızası bazen insanların içinde yanlış anlaşılıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında Allah onlardan razı olmuştur. Andolsun ki ağacın altında sana beyat edenlerden Allah müminlerden razı olmuştur. Yine Allah'ın kendilerine lanet ettiği, üzerlerine gazap ettiği kimseler veyahut Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş. Allah'tan gelen bir gazaba uğradılar. Bunun gibi birçok emirler vardır Allah'ın kitabında. Burada ehli sünnetin itikadı gazap, rıza, adalet, velayet, sevme, buğz etme ve buna benzer kitap ve sünnette varit olan sıfatları kabul etme, diğer taraftan bunlar yüce Allah'a yakışan gerçek manalarından uzaklaştıracak türden olan tevili de benimsememe şeklindedir. Aynen basar, kelam, sıfatlar hakkında da buna benzer kanaatler hep aynıdır. Çünkü Allah'ın görülmesinin tevili ve rububiyete izafe olunan her bir anlamın tevili, tevili terk etmektir, teslime yapışmaktır. Mesela Allah kendisinden razı olsun, istiva konusunda mesela anlaşılsın diye bir örnek vereyim. İmam Malik meclisteyken kendisine birçok sorular sorulan birisi, Medine'nin imamı, birisi geliyor diyor ki istiva nedir diyor. Yani Allah arşa istiva etmiş midir manasını soruyor. İmam Malik oturuyor, kıpkırmızı oluyor. Aradan baya bir zaman geçiyor, vakarını koruyarak ciddi bir şekilde istiva malum, bilinen bir şey. Yani Allah bunu kitabında bizlere bildirmiş. Keyfiyeti meçhul. Yani bizce bilinen bir şey değil. Allah indinde. Bunun tevili mümkün değil. İnanmak vacip. Yani dinin emrinden. Allah Azze ve Celle bunu bildirmiş, Resulü zikretmiş. Bunu olduğu gibi anla. Soru sormaysa bidattır. Atın bu bidatçıyı ve bir daha bu meclise ne yapmayın? Sokmayın diyor. Neden? Çünkü bildirilmiş, tamamlanmış, eksik bir şey bırakılmamış. Ve bu konuda da din bu kadar konuşmuşsa, senin bundan öte konuşma hakkına nedir? Sahip değilsin. Olduğu gibi alıp, olduğu gibi ne yapıyorsun? İman ediyorsun. Rıza, iyilik yapmak iradesi, gazap da intikam almak iradesidir denilemez. Çünkü böyle bir açıklama sıfatı nefyeder. Ehli sünnet de ittifakla şunu kabul etmiştir. Allah sevdiği ve razı olduğu şeyleri emreder. Velev ki bunları irade ve meşiyetiyle istemesin. Buna karşılık gazap ettiği ve hoşlanmadığı, buğz ettiği şeyleri nehyeder ve bunları yapanlara da gazap eder. Bunu meşiyet ve iradesiyle istemiş olsa dahi. Çünkü Yüce Allah irade etmemekle birlikte bir takım halleri sevip ona razı olabilir. Bununla birlikte irade ettiği bazı şeylere de gazap edebilir. Mesela kader bahsinde hatırlarsanız Nisa suresinin sonlarına doğru 78-79'a doğru Allah Azze ve Celle orada şöyle diyor. İyilikler Allah'tan. Kötülükler sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden. Her ikisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı. Bunu anladınız mı? İyilikler neymiş? Allah'tan. Kötülükler? Kişinin kendi yaptıklarından. Onlardan türeyen. Ama her ikisi de Allah'tan. Yani yaratan Allah, işleyen sensin. Yaratma yoluyla bu fiili kula nispet edemiyorsun. İşleyen olarak nispet ediyorsun. Yani sen orada ihtiyar hakkını kullanıyorsun. Mesela daha bir örnek verelim. Allah Azze ve Celle eğer Allah'ın lütfu olarak sen yumuşak olmasaydın, kaba, katı kalpli, sert olsaydın etrafındakiler ne olur? Dağılır giderdi. Şimdi kaba olma, katı kalpli olma kimdenmiş? Senin kendi nefsinden. Ve bunun neticesi neymiş? İnsanların etrafından dağılıp gitmeleri. Ama yumuşak olma kiminmiş? Bu Allah'ın sana bir lütfu. Yani bunları yakalarken böyle yakalayacaksın. Veyahut günahları düşünün. Şimdi günah işleyen insanla işlemeyen insan aynı mıdır? Değildir. Helal yiyenle haram yiyen aynı mıdır? Değildir. Çünkü helal ve harama dikkat eden ne yapar? Dinini ve ırzını korur diyor. Din ve ırz korununca insan artık bakışı ne yapıyor? Değişiyor. Dine göre bakıyorsun. Helalı haramı dikkat etmeden yiyen bir insana baktığınız zaman ne oluyor? Olur mu ya bu ticaret diyor. Ne olur ki diyor yani diyor. Adam çok rahat düşünebiliyor. Ama helala harama dikkat eden her şeyine dikkat ederek konuşuyor. Ki helala harama dikkat eden harama yaklaştıracak şüpheli meselelerden de uzak durmayı öğrenir. Ama haram ve helala dikkat etmeyen şüpheliyi ayırt edemez. Buna yaklaşması bile mümkün değil. Ama helal ve haramın sınırlarını tespit eden bir adam harama yaklaştıracak her şeyden ne yapar? Uzak durmasını da öğrenir. Onun için iyilikler Allah'tandır derken yine mesela bir cihat kelimesini gündeme getirdiğimizde tanımını nasıl yapıyoruz? Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etmedir. Aynen kulluğu anlatırken söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktaya ne diyoruz? Kulluk dediğimiz gibi bu kulluğu ifa ederken Allah'ın hoşlandığını yaptığında mükafat, hoşlanmadığının zuhurundaysa ne vardır? Gazap vardır. Vallahi Azze ve Celle hiçbir kavme uyarıcı Resul göndermeden gazap edici değildir. Yani Allah'ın kahhar sıfatı olduğu gibi cemal sıfatı, Rahman ve Rahim sıfatı da nedir? Vardır. Hiç kimse bunları ne yapamaz? Eleştiremez. Gazabı ve rızayı iyilik yapma istedi diye tevil edenlere niye böyle bir tevilde bulundun diye sorulunca şöyle derler. Çünkü gazap kalpteki kanın kaynayıp coşması, rıza ise eğilip ve arzu duymak demektir. Böyle bir şey ise Allah'a yakışmaz. Onlara şöyle denir. Kalpteki kanın kaynayıp coşması İnsanoğlunda gazap sıfatından meydana gelen bir haldir. Yoksa o gazabın kendisi değildir. Yine şöyle denilir. Bizim irade ve menşiyetimiz hayatta olan kimsenin bir şeye ya da kendisine uygun ve mülayim gelene eğilim duymasıdır. Bizden hayatta olan bir kimse ancak kendisine fayda sağlayacak yahut da bir zararı önleyecek bir şeyi irade eder. Ve iradesiyle istediği şeye muhtaçtır. İstediğini elde etmekle de varlığı artar, etmemesi halinde de eksilir. Buna göre siz bu tevili yaparken Allah hakkında uygun görmediğiniz mana ile sizin uygun gördüğünüz mana arasında hiçbir fark yoktur. Eğer caiz ise öteki de caizdir. Bu caiz değilse öteki de caiz değildir. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında yoruma gitmeyeceksiniz. Olduğu gibi kabul edip olduğu gibi iman etmek zorundasınız. Çünkü Kur'an'ın tamamı okunduğu zaman defalarca okunduğu zaman o zaman meselelerin hepsi ne yapıyor? Kendiliğinden netleşiyor. Düşünün şimdi birisi hırsızlık yaptı. İyi bir şey mi bu? Fıtrata bile ters mi? Ters. Allah Azze ve Celle erkek ve kadın hırsızlık yapmışsa ne yapın? Elini kesin diyor. Resul da sünnetinde hangi malı ne kadar çalmışsa kesin diyor mu? Onun da ölçüsü belli mi? Belli. Şimdi birisi hırsızlık yaptığında alo Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında hiçbir keyfiyetine, benzetmesine, teşbihine gitmeden olduğu gibi ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Hangisinde bilmeyerek bir şeye gitmişsek ayağımız kayar. Mesela hiç dikkat ettiniz mi? Allah'ın parnağı var. Allah'ın eli var. Ayağı var derken Hallerinize, hareketlerinize hiç dikkat ettiniz mi? Hep böyle el kalkar, parmak kalkar. Kim Allah'ın eli vardır derken parmağını gösterirse onun elini keserim der İbn-i Teymiye, biliyor musunuz? Bunun da teşbihe girdiğini biliyor musunuz? Yani şeytan hiçbir şey yapmasa, hani dürter ya böyle, bir hareket yapar ya, muhakkak sizi fıtri olarak bir şeye iter. Yani Müslüman her hareketini kontrol etmek zorundadır. Anlatabildim mi? Gözü vardır derken bu hareketi yapıyor musunuz? Gözümüzün önünde bir sevgi varken derken parmak şöyle ne yapıyor? Gidiyor. Aynen öyle. Buna dahi ne yapmak? Dikkat etmek gerekir. Ama şu var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Rabbimiz bu olaya güldü deyip Allah Resulü gülüyor. İbn-i Mesud duruyor, gülüyor. Allah Resulü de aynen böyle güldü diyor. Bakın bu farklı. Olduğu gibi ne yapıyor? Aktarıyorsun. Onun için bu meselelere de böyle çok çok dikkat etmek gerekiyor. Aleykümselam. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabını sever. Onlardan herhangi birisinin sevgisinde aşırıya kaçmayız. Onlardan herhangi birisinden de beri olduğumuzu söyleyemeyiz. Onlara buğz edenlere ve hayırdan başka türlü onları yad edenlere biz de buğz ederiz. Onlardan ancak hayırla söz ederiz. Onları sevmek din, iman, ihsandır. Onlara buğz etmek ise küfür, nifak ve tuğyandır. Bu da ehli sünnetin akidesinden, önemli kaidelerinden bir tanesidir. Çünkü ashab bu dinin temel taşlarıdır. Kim bu temel taşlarını sökerse evi ne yapar? Yıkmaya çalışır. İşte ashabı sevme, dinde, Kur'an'da ve sünnette gelen naslara baktığımızda ashabı sevme imandan, ona küfretme, onlarla savaşmak da nifaktandır. Ensarı ancak mümin sever, Ensar'a buğz eden ancak münafıktır diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine bakacak olursak kardeşlerim, Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar bu kadar, ümmetimse 73 fırkıya ayrılacak diyor. Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak. Kurtulan kim? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan diyor. Allah Azze ve Celle kitabında ileriye geçen muhaciri, ensarı, onlara güzellikler uyanları övmüş. Yine Fetih suresinde övmüş. Yine ağaç altında beyat edenlere övmüş. Allah onlardan razı oldu diye övmüş. Yani Allah'ın tezkiye ettiği birine kim bu kötü diyebilir? He? Ancak şeytan ve şeytanın avanesidir. Onu ateşten, ben ateşten, onu topraktan yarattım. Beni önce, onu sonra yarattın deyip nasıl itiraz etmişse ve tard edilmiş, cehennemlik olmuşsa, ancak Allah'ın razı olduğunu kötüleyen, ondan rahatsızlık duyan da aynı iblisin avanesidir. Günümüzde yaşayan, günümüzde sahabeye taan eden insanlara baktığımızda, İhsan Süreyya Sırman'ın, Mustafa İslamoğlu'nun, Mevdudi'nin bu yönlü kitaplarını görebilirsiniz. Aynen bu kaideye göre demek ki ensarı, muhaciri sevmek imandansa, bunlara buğz etmekse bu da küfürden, nifaktandır. Bu insanların kitaplarında tamamen sahabeyi taan eden sözler vardı. Bunlardan ve akidelerinden uzaktır. Bunlar neden böyle bir kitap yazar? Neden sahabe üzerine sözler söylenir? Hiç düşündünüz mü? Şimdi Hüseyin'i kötüleseler, kimi kötülemiş olurlar? Dini mi? Değil. Sadece Hüseyin kötülenir. Hüseyin'in ismi kötülenir ve unutulur gidilir. Veyahut kötülükle anılır. Peki Ebu Hureyre kötülenirse? Ne olur? Neden geçmiş dinlerin, kitapların korunamadığını biliyor musunuz? Neden kaybolup gitti? Neden bugün İncil'de bir ittifak edemiyorlar? Tevrat'ta, Zebur'da. Neden? Çünkü peygamberlerinin anlatmış olduğu o ayetleri etrafındaki havariler ne yapmadı? O izahları silsile yoluyla Ercan'dan, Celil'den, Osman'a, Osman'dan Mustafa'ya, oradan Muharrem'e geldi. Bu ne yapmadı? Bu silsile onlarda yok. Olmayınca bir kopukluk gündeme geldi. Ama bizde var mı? Var. Peki Kur'an mı sünneti korur? Yoksa sünnet mi Kur'an'ı? Hangisi hangisinin koruyucusu? Sünnet Kur'an'ın koruyucusudur. Sünneti devreden çıkarttın mı? Yani ashabı devreden çıkarttın mı? Konuş konuşabildiğin kadar. Ayeti istediğin gibi tefsir et, edebildiğin kadar. Kim itiraz edecek? Kimse. İstediği gibi Kur'an tefsiri adı altında insanlar bugün bir tefsir çıkarabiliyor mu? Çıkarıyor. İstediği görüşü sunuyor mu? Sunuyor. Çağdaş tefsir diyor. Çağdaş evrensel bir yorum diyor. Ne yapıyor? İstedikleri gibi konuşuyorlar. Peki sahabeye baktığımızda, Allah onlardan razı olsun, siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin diyor. Nasıl anlıyor? Kendisi tefsir ediyor bakın. Kendisi tefsir ediyor. Sahabe, Arapçası var. İlimli birisi. Daha önce de Hristiyanların okuma ve yazması olanlarından birisi bu sahabe. Adi. Ne yapıyor? Yastığının kenarına siyahla beyaz ipliği koyuyor. Sabah oluyor ki anlayamıyor. Namaz kaçıyor. Sahur da gidiyor. Mescide geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o ayetin tefsirini yaptığını anlatıyor. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Senin yastığın amma da enliymiş diyor. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Bak okumakla onu anlamak neymiş? Farklıymış. Demek ki Kur'an'a yaklaşırken bir ölçü olacak. Bu ölçü neymiş? Önce mantoku. Anladığın dilde bir tercümeye çekilmesi var. Burada bir sıkıntı yok. Ama Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği muradu ilahi anlamadan kendi yorumunu yüklersen işte bak sahabeyi burada ne yapıyor? Devre dışına koyuyor. Sahabeyi devre dışına bırakmanın tek mantığı budur. İstediğin gibi konuşabilmek için. Peki sahabeden hepsinin üzerinde mi yoğunlaşmışlar? Hayır. Ne yapmışlar? En çok hadis rivayet eden kim? Ebu Hureyre. Gitmişler Ebu Hureyre ile uğraşmışlar. Yani şeytan öyle bir mantıkla yaklaşıyor ki hepsinden uğraşmıyor. Bir tanesini seçtiğin zaman sahabenin bir tanesini zan altında bırakınca ne olur? Hepsi aynı pozisyona düşer. Halbuki Ebu Hureyre'nin söylemiş olduğu sözleri destekleyen birçok sahabe var. Ebu Hureyre bugün 5376 hadis rivayet etmiş ama bu 5000 küsür rivayetin içinde yalnız kaldı 150 tane rivayet. Yani 5000'inde muhakkak şahitleri var. Ya Enes'ten, ya Cabir'den veyahut da bir başkasından, İbn Ömer'den nedir? Muhakkak bir şahidi var. Tek kaldığı hadis 150'yi geçmiyor. Buna rağmen konuştukları ne? Hiçbir şey. Sadece yaptıkları, müşriklerin, kafirlerin yaptıkları tek şey vardır. Şüphe, tereddüt ve o da insanı ne yapar? İnkara götürür. Yaptıkları tek şey bu. Bize düşen nedir? Sahabeye iman. Peki sahabe masum mu? Değil. Hangimiz masumuz ki? Peygamberler bile masum değildir. Sadece vahide masumdur. Eğer peygamberler masum olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu kitabında Allah seni affetsin. Eğer biz seni tutmasaydık neredeyse meyledecektin. Veyahut şöyle şöyle diyecektin deyip indirdiği ayetler nedir? Masum olmadığını gösteriyor. O da bir kul. Abduhu ve Resuluhu. Ama vahide nedir? Masumdur. Aynen Hac suresinde hiçbir nebi, hiçbir Resul olmasın ki ona bir vahiy indiğinde iblis gelip dilindekini ters düz etmeye veya ağzına bir laf atmaya çalıştığını görmeyesin. Ama Allah inen vahyi ne yapar? Korur. Ancak kafir olanlar buna inanmaz diyor. Hac 52-53 okursanız. Dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek kim? Biziz. Sonra beyanını öğretecek yine biziz diyor. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediğinde sahabe bu senin sözün mü vahiy mi diyordu. Demek ki beşeri münasebetlerindeki sözleri ve vahiy ile alakalı ne var? sözleri var ve bu ayırt ediliyordu. Veyahut Allah Azze ve Celle Resulünü öyle bir halde temizlemiş göndermiş ki biz senin kalbini yarmadık mı? Masivayı çıkarmadık mı diyor. Yani hazırlanan bir de kap var. Onun ağzından çıkanı kim yazmış? Sahabe çıkmış. Sahabeye de baktığımızda zapt ehli olan insan. Bakın Bukhari'nin hemen vahiy babında Heraklus'ten Ebu Sufyan kıssasına, Ebu Sufyan müşrikken bile Heraklus'e yalan söylemeyi kendisine ne yapamıyor? Yakıştıramıyor. Vahide de ilk önemli ön plana çıkan nedir? Bir davetçinin yalancı olsa sözü ne kadar tesir eder? Etmez. Nerede doğru, nerede yalan söylediği ne yapılmaz? Anlaşılma. Bir müşrik dahi kendisine yalanı ne yapamıyor? Yakıştıramıyor. Düşünün, sahabe nasıl yalan söyler bu konuda? Onun dışında yine ilimde en önemli meselelerden birisi nedir? Hafızadır. Sahabeye baktığımızda onlar, yani bir Müslüman olarak değil, bir inanan olarak değil, bir insan olarak baktığımızda onlar meselelerini yazarak değil, hafızasında tutarak aktaran insanlar. Hepsi edip insanlar, belki de 200 senelik meseleleri takır takır anlatan, daha da çobanlık bile yapsa tarihi hepsi çok iyi bilen zapt ehli insanlardı. Yani Allah Azze ve Celle dinini öyle insanlar içinde tamamladı ki onların fıtri hasletlerine baktığımızda, incelediğimizde hiçbir müşkülatın olmadığını görüyoruz. Ama onları kötüleme, onların içinden birini çekip veyahut bazı meseleleri çekme veyahut aralarında olan kendi aralarındaki her insanın arasında husumet olur. Yapılan husumetleri daha ayyuka çıkararak onlar arasında ihtilaf varmış gibi gösterme iman ehlinin değil ancak nifak ehlinin ve facirlerin hatta münafıkların hasletleridir. Sahabeyi sevme imandandır ve onları destekleme, onları hayırla yad etme tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Kim sahabeye dil uzatırsa muhakkak ki o insan dinini ne yapmıştır? Yıkmıştır. Artık o Allah'tan gayri bir şeye kendini ne yapmıştır? Ram etmiştir. Çünkü sen şimdi dinini öğrenebilmek için belli bir silsileyi ne yapacaksın? Devam ettireceksin. Bugün Mutezile veya mealcilere baktığımızda dinlerinin kaidelerini kim koyar? Hı? Hep kendileri. Akılları ne diyorsa ona uyarlar. Kendi hocalarının sözlerine bile ne yapmazlar? İtibar etmezler. Çünkü kendileri de bir şeyler geliştir onun peşinde. Ondan sonraki ona da uymaz. Çünkü hangimizin aklı aynı oranda ki? Düşüncesi. Veyahut yaşanılan ortam aynı ki. Öyle insanlar vardır ki mesela alimin birinin notunu okumuştum. Afrika'ya gezmeye gidiyor. Acaba diyor İslam, Arap alimlerinden birisi. Acaba İslam Afrika'ya nasıl geldi? Yani onlar ne kadar anladı diye gitmiş. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabında okudum diyor. Ev ev İslam'ın girmediği kapı kalmayacak diyor. Bukhari'de böyle rivayet var. Her eve muhakkak hidayet girecek diyor. Acaba oraya nasıl girdi? Adam gidiyor. İzlenimlerini anlatıyor. Bir adamın diyor bir sürü karısı var diyor. İslam diyor girmiş namaz kılıyorlar ama diyor adamın diyor dört evlilik aklına girmemiş diyor. Yani dörtten fazla şey yok. Sonra erkeklerde kadınlarda tesettür diye hiçbir olay yok diyor. Ama İslam namaz olarak girmiş diyor. Oruç olarak girmiş diyor. Paylaşım olarak girmiş. Yani Allah korkusu girmiş. Putperestliğin haram olduğu da girmiş diyor. Ama diğer diyor meselelere ne yapmamış? Tam teferruatıyla girmemiş. Ama İslam bir şekilde o insana ne yapmış? Gelmiş. Ev ev buna girecek diyor. Peki buraya nasıl girmiş? Öyle insanlar araştırmışlar ki bakın hala bugün sahabe mezarlarını araştıran ve yerlerini tespit eden. Çorum'da dört tane sahabenin mezarının olduğunu biliyor musunuz? Diyarbakır'da. Afrika'da balta girmemiş ormanlarda sahabelerin mezarlarının olduğunu biliyor musunuz? Hep çıkarmışlar bakın. O insanları oraya götüren neydi? Evlerini bırakıyorlar. ticaretlerini bırakıyorlar, çocuklarını bırakıyorlar, hanımlarını bırakıyorlar ve o günün o şartlarında Allah'ın dininin yayılması için yeryüzüne ne yapıyorlar? Yayılıyorlar. Bugün din bize böyle geldi. Şimdi sen oturuyorsun rahat koltuğunda, ben Allah'ın kitabında neyi helal bulursam o, neyi haram olursam onu inanırım, ben başka bir şeyi takmam diyorsun. Bu olmaz. Bu dinin temel taşları sahabelerdir ve bunları hiçbir zaman devre dışına ne yapamazsın? Bırakamazsın. Birini övüp birini yeremezsin. Herkese bakma şeyi nedir? Eşittir ve onların hepsine sevgi duymak zorundasın. Çünkü onlar Allah'ın dinine yardım eden insanlardı ve Allah da kitabında onlardan razı olduğunu söylüyor. Ama hiçbirinin sevgisinde aşırı ne yapamazsın? Gidemezsin. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında peygamberlerden birisi söyleniyor, bir şeyler diyor, birisi bir şey diyor. Sonra bir tanesi kalkıyor, Yahudi'ye tokat vuruyor. Allah Resulü diyor ki hiç kimse benim Yunus bin Metta'dan daha hayırlı olduğumu ne yapmasın? Söylemesin. Yani hiçbir peygamberi bir peygambere kıyaslamayın. Birini yerip birini aşağılamayın. Hepsine iman edin. Ve beni onlar karşısında ne yapmayın? Övmeyin diyorsa sahabelere de bizim takınacağımız tavır aynıdır. Allah onlardan razı olsun. Onlar bu dinin temel taşlarıydı. Bu ümmetin en iyi, en hayırlı insanlarıydı. Ve o insanlar o hayırlılıklarını son noktalarına kadar kadını, kızı, çocuğu örnek olarak hayatlarıyla bizlere ne yaptılar? Örnekleştiler ve en güzel yaşantılarıyla bizlere bu dini öğretmeye çalıştılar. Allah'tan bir emir geldi, nasıl uyulacağını, nasıl hayata geçirileceğini ne yaptılar? Bizlere gösterdiler. Yine gelen emirlerde kafalarına takılan her meseleyi ne yaptılar? Sordular, bize bugün ışık tuttular. Bugün öyle insanların akıllarına öyle sorular geliyor ki, inanın bu soruların hepsini ne yapmışlar? Sormuşlar. Bir tanesi geliyor diyor ki, yeri göğü yaratmadan Allah neredeydi diyor. Ebu Rezin soruyor. İmam Tirmizi'nin naklettiği, altı da üstü de amada boşluktaydı diyor ve tutuyor secde suresini 5'ten 10'a kadar okuyor bırakıyor. Bak merak edeceğin her şeyi. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği, mesela o nefsine zulmedeni görmedin ayeti indiğinde ne yapıyor sahabe? Evden çıkamaz hale geliyor. Hangimiz gönlünden bir başkasına bir şey işitmez ki? Onların karşılığındaki cezayı düşününce hiç kimse evinden ne yapmıyor? Çıkamıyor. Sonra bu onlara ağır geliyor. Geliyorlar ey Allah'ın Resulü, ayet böyle. Ha siz Lokman'ın oğluna nasihatını Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir diyerek ne yapıyor? Kendi kafamıza göre ayeti anlamamayı öğretiyor. Yani hiç kimse peygamberi, ashabı devre dışı bırakarak dinini öğrenemez ve yaşayamaz. Bu dinin temel taşı peygambere tabi olma ve ona iyilikte, güzellikte tabi olan o sahabenin yoluna uymadır. Onları sevme iman, onlara buğutsa nifağın, küfrün alametidir. Ve onlara her kim kötü söz söylüyorsa inanın o insanlar bizimle arkadaş olamaz, yolculuk yapamaz. Selefimiz bize şöyle der. Allah onlardan razı olsun. Birisi diyor senin yanına gelip de bana tevhidden bahset. Tevhidden derse o pis bir mutezeledir diyor. Birisi gelip de diyor sana adaletten bahsederse o da pis bir kaderiyedir diyor. Birisi diyor senin yanına gelip de ya sahabeden bahsetsek biraz diyorsa o da pis bir hafizidir diyor. Yani bir kelimesinden, bir konuşma adabından o adamın kim olduğunu ne yapıyor? Çıkarıyor. Nereden başlayıp neyi gündeme getirecekse onu da ne yapmış? Tespit etmiş. Bu yönlü çok altın kaideleri vardır. Allah onlardan razı olsun. Allah onların hayrını, o hayrı işleme yolunda bizleri de daim kılsın. Ashab'tan herhangi biri hakkında haddi aşmak caiz değildir. Allah onlardan razı olsun. Biliyorsunuz kardeşlerim, İslam tarihini okuduğumuzda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra onların arasında da birçok nifaklar olmuştur. Savaşlar olmuştur. Birçok meseleler gündeme gelmiştir. Bu konuda birine taraf olup birine haddi aşmamak gerekir. İbn-i Kayyım'ın, Allah kendisinden razı olsun, İmam-ı Şafii'nin, Allah onlardan razı olsun dedikleri gibi bu meselede onlar kılıçlarını kana buladılar. Siz dillerinizi kana bulamayın. Veyahut hakim içtihat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir. Biz Ali'nin haklı olduğuna inanıyoruz. Muaviye'nin haksız, Ali'nin iki, Muaviye'nin bir ecir aldığına inanıyoruz diyerek alimler bu meseleyi ne yapmış? Kapatmışlardır. Ama haddi aşanlara bugün baktığımızda hala şu asırda Alevi, Sünni, Rafiziydi, Şiaydı, şuydu buydu diye giden hala ayrım var mı? Nereden geliyor bu ayrımlar? Hep haddi aşmaktan. Birini taraf, birini düşman olarak görmekten. Halbuki onlara baktığımızda hepsi de bir insan mı? İnsan. Herkes yaptığının hesabını verecek mi? Verecek. Hesabını o adam verecekse sen de o hesabın peşinde niye gidiyorsun? Sana düşen nedir? Kulluğunu gereği gibi yerine getirme. Adama soruyorsun, niye namaz kılmıyor? Ali mescitte öldürüldü diyor. E şimdi tuvalette öldürürse sen tuvalete gitmeyecek miydin yani? Onun için hiç mantıklı bir açıklamaları nedir bunların? Yok. Sonra Ali'yi öldüren ben miyim ki sen bana düşman oluyorsun? Yoksa benim atam mıydı da benim ona düşman oluyorsun? Ama düşmanlık nedir? Allah'adır. Allah'ın dini nedir? Bunlarsa sadece paravandır. Büyük akıllı insanlar suçuna, günahına kılıf uyduran değil, hatasını görüp Allah'tan af ve mağfiret dileyip kendini düzeltenlerdir. Ama cehennemlik olan insanlarsa aynen şeytanın yaptığı gibi dikilen, burnunu büyüten, kibirlenen, ben benim, sen sensin deyip kendini haklı görüp yoluna devam edendir. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Doğruyu görenlerden, doğruya tabi olanlardan ve hatalarını görüp tevbe edip Allah'ın hayırlı kullarından olanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sorularınız varsa